جزاک اللہ خیر. جی منیر بھائی شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کرا دیا. اصل میں آج سے میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن پھر ذہن سے بات اتر گئی. بات صرف یہ تھی کہ کچھ غیر مقلدین لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے, یہ بدعتیں کرتے ہیں. ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد منائیں تو کہتے ہیں جی بدعتی ہو گئے, مہینے میں ایک مرتبہ گیاری شیو کر دیں اور کہتے ہیں جی بدعتی ہو گئے. جب کبھی کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے سالے سواب کی محفل کریں تو وہ کہتے ہیں جی بدعتی ہو گئے. اور ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں اور جو قرآن و حدیث میں ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. تو میں نے یہ ویسے صرف چند سوالات کیے تھے, یہ چھپوائے تھے, لوگوں تک پہنچائے تھے, وہابیوں تک کہ بھئی تم ہمیں بدعتی کہتے ہو, یہ ہمارے چند سوال ہیں, تم عمل روز کرتے ہو لیکن ان کا حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہرگز کوئی نہیں ہے. تو بدعتی تم ہوئے یا ہم ہوئے, ہم سال میں ایک مرتبہ یعنی میلاد منائے ثبوت بھی دیں تب بھی تم کہتے ہو بدعتی, تم سال میں 365 دن بدعتیں کرو تو پھر بھی تم کہو کہ ہم جناب قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ میں نے یعنی پچھلے سال 12 ربیع الاول شریف کو یہ سوال 12ویں تاریخ کے مناسبت سے 12 سوال کیے تھے کہ تم ان 12 کے جواب دو, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور بھی 12 کریں گے. بلکہ میں نے کہا تھا کہ میں اگر 100 سوال بھی کروں تو پوری دنیا کے وہابی جواب نہیں دیں گے. پھر آپ کو گنڈا کرتے ہیں کہ سنیوں کے خلاف کہ سنی بدعتیں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم جو کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں, صحابہ اکرام ائمہ مجتہدین کی تبعیت میں کرتے ہیں, اولیاء اکرام کے کیے ہوئے کام کرتے ہیں, یہ بدعات کرتے ہیں. اصل میں ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں, مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی حافظ آبادی, وہ تقریر میں ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں. وہ کہا فرمایا کرتے ہیں کہ ایک شریف عورت اور ایک طوائف جس کو کنجری کہتے ہیں, وہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو وہ جو کنجری طوائف ہے وہ شریف عورت کو کہتی ہے بیٹھ نہیں, طوائف کنجری. اب وہ شریف عورت کہتی ہے کہ یہ تو پہلے ہی کنجری ہے طوائف ہے, میں اس کو کیا کہوں, میں اس کو اس سے بڑی کیا گالی دے سکتی. تو اصل میں انہوں نے بات کرتے ہی سنیوں کو کہہ دیا بدعتی, اب ہم ان کو کیا کہیں, یہ تو پہلے ہی بدعتی ہے. آپ بدعتی سے کوئی بڑا اگر یعنی کوئی ہو عہدہ تو وہ ہم دیں ان کو. تو انہوں نے اصل میں وہ اپنے نام سے یہ مٹانے کے لیے, اصل میں علماء بدعتی کہتے ہیں بد عقیدہ کو. شروع سے علماء کا جو طریقہ تھا, مثلا امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ در مختار کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ بدعتی کون ہے جو چاروں آئمہ اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تقلید سے انکار کرے وہ بدعتی ہے. اسی طریقے سے جو آئمہ چاروں آئمہ کے عقیدوں کے خلاف عقیدہ نکالے وہ بدعتی ہے. نام لکھے, خارجی بدعتی ہیں, ناصری بدعتی ہیں, شیعہ بدعتی ہیں. اسی طریقے سے جسیمیہ, قدیمیہ, قدریہ, جبریہ, یہ سب بدعتی ہیں. لیکن ان لوگوں نے اہل سنت کو بدعتی کہنا شروع کر دیا, جیسے معتزلہ چونکہ خود بدعتی ہیں تو زمخشری نے تفسیر کشاف لکھی, جہاں بھی اہل سنت کا نام آتا ہے وہاں لکھتا ہے قال اہل البدع, تو بدعتیوں نے یہ کہا حالانکہ وہ خود بدعتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی اصل میں سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سنتی جو ہیں وہ بدعتی ہیں. معاذ اللہ, یہ میں 12 سوال آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں, ان پر عمل وہ اکثر و بیشتر کرتے ہیں. آپ کسی جگہ بھی ان سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو پہلے ہی اپنے اللہ جل جلالہ اور اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم کی تفیل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قیامت آ سکتی ہے, وہابی ان کا جواب نہیں دے سکتے. انشاءاللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. تو یہ سوال ہیں ان کے بارے میں. یہ دیکھیے, ہم نے جب چھپوائے تھے تو غیر مقلدین وہابیوں سے چند سوالات. مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں صحیح سری مرفوع غیر محتمل احادیث درکار ہیں. ضعیف حدیث نہ ہو, صحیح ہو, سری ہو, مرفوع ہو, یعنی آقا کریم سے مروی ہو, اس میں کسی اور چیز کا احتمال نہ ہو. جس مسئلے میں کرنا ہے اسی چیز کے بارے میں ایک حدیث, ہم زیادہ نہیں مانتے. ہر مسئلے میں صرف ایک حدیث. ہم ایک مسئلے میں 20 بتائیں تب بھی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں صرف ایک بتائیں. نمبر ایک, کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز وتر میں بعد از رکوع عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے یا آپ نے حکم فرمایا ہے؟ وہابی آج کل جو وتر پڑھتے ہیں تو جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں دعائے قنوت میں اور دعا مانگتے ہیں اور بعد میں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایک تو پہلے یہی مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا, قنوت ہے پہلے, یہ بعد میں پڑھتے ہیں, اور پھر عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ایک مرتبہ بھی وتروں میں رکوع کے بعد عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل حرمین میں بھی, حرمین طیبین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وتروں کی آخری رکعت میں وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعائیں لمبی مانگتے ہیں, پیچھے مقتدی آمین آمین آمین کہتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے کرم و فضل سے آقا کریم کی رحمت سے حاضری ہوئی تو وہاں ان کے ایک شیخ عبد الرحمان تھے, لائبریری میں مسجد نبوی میں جو لائبریری ہے وہاں بیٹھتے ہیں. ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے جو آقا نے مانگی ہے, اور آپ یعنی وتروں میں نماز میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. میں لگا یہ تو کہیں نہیں ہے, نماز کے بعد ثبوت نہیں اور اس کا ثبوت ہے. میں نے کہا آپ مجھے ثبوت دیں, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. ہم قدرتی طور پر اسی لائبریری میں امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجم کبیر کی 13 جلد پڑی ہوئی تھی. میں نے وہ نکالی اور اس کو دکھائی. میں نے کہا دیکھیے سیما عبداللہ ابن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھا تو نماز میں اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے, آپ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ بالکل الٹ کر رہے. اب وہ کہنے لگا یوم علیہ قدیم, کہ اس پر عمل جو ہے وہ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ ہے یعنی پہلا سوال یہ کہ وتروں میں جس طریقے سے یہ عام دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, آقا کریم نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی ایسے دعا نہیں مانگی. جو بھی اس کا ایک صحیح فی مرفوع حدیث دکھائے, وتر کی نماز وتر کی بات ہو رہی, اس کو انعام دیا جائے گا عموماً. نمبر دو, کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی تمام تکبیرات میں رفع دین کرنے کا حکم فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ کی تمام تکبیروں کے ساتھ رفع دین فرمایا تھا؟ وہابی آج جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چاروں تکبیروں کے ساتھ رفع دین کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھائی کہ جس میں ساری رکعتوں کے ہر تکبیر کے ساتھ آپ نے رفع دین کیا ہو یا اس کا حکم دیا ہو, یہ بھی بدعت کرتے ہیں. نمبر تین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس صحابی کی شہادت پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ کیونکہ آج کل پاکستان میں یہ عام ہے, خود اعلان کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی شہید ہو گیا کشمیر میں, اور پھر کئی مرتبہ کئی جگہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہید کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی. صرف حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تو وہ بھی صحابہ کہتے ہیں, صحیح ابن حبان میں بھی روایت ہے اور صحیح ابو ایوانہ میں بھی روایت ہے کہ آقا کریم کے سامنے آپ کا جسد جسد پڑا ہوا تھا آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر حضرت نجاشی کی چونکہ وہاں نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی, کافروں کا ملب تھا, اس لیے آپ نے ساری عمر میں صرف ایک صحابی پڑھائی, وہ بھی آپ کے سامنے حاضر تھی. اور میت کا امام کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے, مقتدیوں کے سامنے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے اتنے صحابہ شہید ہوئے, اتنے دوسرے شہروں میں فوت ہوئے, آپ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی. خلفائے اربع نے کسی ایک شہید کی بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی, یہ بھی یہ بدعت کرتے ہیں. ایک صحیح صحیح مفہوم پیش کریں کہ نماز جنازہ میں امام دعائیں بلند آواز سے پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین پکارے. آج کل وادی جو جنازہ پڑھتے ہیں امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اور مقتدی پیچھے کچھ نہیں پڑھتے, بلند آواز سے آمین آمین آمین کرتے جا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسی پڑھائی ہو یا اس کا حکم فرمایا ہو, یہ بھی بدعت کرتے ہیں. نمبر پانچ, ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کیجیے کہ نماز وتر میں رکوع کے بعد امام بلند آواز سے دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی صرف آمین آمین پکارے. یہ بھی ایسا کرتے ہیں رمضان میں کہ امام جو ہے وتروں میں رکوع کے بعد اٹھتا ہے, ہاتھ کھڑے کرتا ہے, مقتدی بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, امام دعائے قنوت پڑھتا ہے اور مقتدی پیچھے دعائے قنوت نہیں پڑھتے, صرف آمین آمین کہتے ہیں. اس کا بھی ثبوت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک نماز میں بھی نہیں ملتا وتر میں, لہذا یہ بھی یہ بدعت کرتے ہیں. کیا نبی اکرم, آج دیکھیے وہابی حضرات دو طریقے سے نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں, یا تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا پھر کونی کو پکڑتے ہیں. تو ایک صحیح مرفوع حدیث پیش کیجیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھے جائیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے تھے؟ ایک سیدی. نمبر دو, سات, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کونی پر رکھا تھا؟ دو طریقے سے یہ نماز پڑھتے ہیں, یا سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا بازو پر بازو باندھتے ہیں. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ سینے پر ہاتھ باندھے, نہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم فرمایا, اور نہ ہی آپ نے کونی کو پکڑا بازو پر بازو باندھا, یہ بھی کوئی روایت نہیں. نمبر آٹھ, ایک صحیح فری مرفوع حدیث پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال تہجد کی اذان کا حکم فرمایا ہو, وہ اذان رمضان شریف میں سحری کھانے کے لیے نہ ہو بلکہ پورا سال تہجد پڑھنے کے لیے ہو. آج کل دیکھا ہوگا آپ نے عرب ممالک میں بھی اور پاکستان میں بھی تہجد کی اذان دی جاتی ہے, تو آقا کریم نے تہجد کی اذان نہیں دلائی. تہجد نفلی نماز ہے, نفلی نمازوں کے لیے اذان نہیں ہوتی. اگر نفلی نماز کے لیے اذان ہے تو پھر ثابت تو یہ ہونا چاہیے کہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان پہلے ہو. جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد پڑھنے والا واپس چلا جائے, جا کے سحری کھا لے, اس لیے حکم ہوتا تھا. لہذا تہجد کی اذان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں دلائی, یہ بھی یہ بدعت کرتے ہیں. ایک صحیح فری مرفود پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز پڑھنے کا حکم فرمایا ہو یا خود پڑھی. آج کل وہابی نماز شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, پھر جب آمین کہتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد, یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ایک صحیح صحیح مرفوع حدیث پیش کریں, آقا نے اس کا حکم فرمایا ہو یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود پڑھی, یہ بھی یہ بدعت کرتے ہیں. نمبر دس, ایک صحیح صحیح مرفوع حدیث پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے وفات تک رفع الیدین عند رکوع و بعد رکوع کیا تھا. یہ جو آج کا رفع الیدین کا بڑا مسئلہ ہے, کیا آقا کریم نے ساری عمر کیا ہے؟ آپ نے آخری نماز تک کیا؟ ہاں بھی کہتے ہیں پہلے کیا, بعد میں منسوخ ہو. آپ ایک حدیث پیش کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر رفع الیدین کیا, حدیث صحیح ہے, تو ہمارا نسخ کا دعویٰ ختم ہو جائے. اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو ہمارا نسخ کا دعویٰ ثابت ہے. لہذا یہ جو یعنی شور مچاتے ہیں جی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے, یہ بھی اس کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. نمبر 11 ایک صحیح مرفوع غیر مطمئن حدیث پیش کریں کہ کپڑا ہوتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم حدیث میں. آج آپ نے دیکھا ہر شخص کپڑا ہوتا ہے اتار کے رکھ لیتا ہے اور ننگے سر نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سوائے حج کے ایک نماز ننگے سر پڑھی ہو. پوری نجدیت سے وہابیت سے چیلنج. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو یا ننگے سر خود نماز پڑھی ہو, ایک نماز پوری زندگی. شرط یہ ہے کہ حج کے ایام نہ ہوں, کیونکہ وہاں سر ننگا رکھنا ہی سنت ہے. لہذا یہ آج کل بڑی وبا پھیلتی جا رہی, ہمارے پاس سنی بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگے. اور کئی ظالم تو کپڑا ہوتا ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں اور ننگے سر نماز شروع کر دیتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی. جو کہتا ہے پڑھی اس پر دلیل لانا ضروری ہے کہ وہ دلیل لائے. اگر کوئی حدیث پیش کرے تو آپ مجھے ضرور بتائیں. کوئی پیش نہیں کرے گا, ہاں ایک کپڑے میں نماز کی حدیث پیش کرتے ہیں تو ایک کپڑے سے سر بھی ڈھانپا جا سکتا ہے. نمبر 12 ایک صحیح صحیح مرفوع حدیث پیش کریں کہ نماز میں دو دو فٹ کھلے پاؤں رکھ کے کھڑے ہونے کا حکم ہو. جیسا آج یہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک پاؤں مسجد کی اس دیوار کے ساتھ اور دوسرا دوسری دیوار کے ساتھ, اتنے یعنی چوڑے پاؤں جو ہیں وہ کھڑے کرتے ہیں. اب اس کا کیا ثبوت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے پاؤں جو ہیں وہ کھلے رکھے ہوں یا حکم فرمایا ہو, اس کا بھی ثبوت جو ہے وہ درکار ہے. یہ 12ویں والے کے نام کے 12 سوال ہیں جو پوری دنیا کے وہابیوں کے سر پر ہمارا قرض ہے. ہر سنی کو چاہیے ان کو لکھ لے, جس مسجد میں جائیں ویسے ہی پوچھ لیا کریں. اور میں یہ آپ کو الحمدللہ رب العالمین دعوے سے کہتا ہوں, آپ جس مولوی سے ایک دو مرتبہ یہ سوال کریں گے مولوی جواب تو نہیں دے گا, اس کو مسجد سے جواب ضرور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ وہ راستہ چھوڑ دے گا جس راستے سے آپ گزریں گے نا. وہ جو ہم نے اصل میں آج تک ان کے سوال سنے ہیں سوال کیے نہیں, جب بھی دیکھا یہ سنیوں سے سوال کر, یہ 11ویں کا کہاں ثبوت ہے, میلاد کا کہاں ثبوت ہے, عرس کا کہاں ثبوت ہے, یہ جناب فلاں کا کیا. ارے بھائی ساری عمر آپ نے سوال کیے, کچھ سال ہمیں بھی تو دو, ہم بھی سوال کریں. ہم تو جواب دیتے آئے دیتے رہیں گے, لیکن اب تھوڑا سا طریقہ بدلیے نا. آپ نے ساری عمر سوال کیے, ہم نے جواب دیے, اب ہماری باری ہے, ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں. ہم نے تو صدیوں تک سوالوں کے جواب دیے اور دیتے رہیں گے, مزہ تو تب ہے, آپ بھی تو دو نا. لیکن یہ یقین کیجئے یہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے, وہ سوال کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں, ہماری طرف سے کبھی سوال ہوا ہی نہیں. اب میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا ذرا اس کو تبدیل کیجئے, یہ کانٹا بدلیے, اب یہ ہمیں بھی تھوڑے دن دیجئے کہ سنی بھی سوال کریں اور نجدی ان کے جواب دیں. کوئی یہ تو نہیں کہ جب ہم سے پیدا ہوئے ہم نے سوالوں کے جواب ہی دینے ہیں, ہمیں بھی سوال کرنے کا حق ہے اور ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم اس حق کو اب استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں ہر اپنے سنی دوست سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سوال لیجئے, ڈریے نہیں کہ پتہ نہیں جی ویسے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بڑ مار دی ہے کون پوچھنے والا ہے نا. آپ ان کی مساجد میں جائیں, ان کے محلوں میں جائیں, ان کی عوام سے پوچھیں, ان کے مولویوں سے پوچھیں. یہ یاد رکھیں انشاءاللہ, میں اپنے سنی دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو اگر سنی ہے تو سر اٹھا کر چلے, سنی کو سر جھکا کر چلنے کی ضرورت نہیں. سنی عزت کے ساتھ جیے, عزت کے ساتھ مرے, سنی جہاں رہے عزت کے ساتھ, ڈرنا نہیں ان سے. کیوں نہیں ڈرنا؟ اس لیے کہ ہم آپ کے خادم موجود ہیں, جواب ہم نے دینے ہیں, آپ نے نہیں دینے, آپ نے صرف سوال کرنا ہے. اگر وہ جواب دیتے ہیں تو جواب دینے کے لیے ہم موجود ہیں. آپ اس لیے نہ ڈریے کہ آپ کے خادم ہم موجود ہیں, اور ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے جہاں میں کوئی, میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. جن کا آقا مشکل کشا مدینہ میں موجود ہو ان کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے رضا مشکل سے کیا ڈرنا جب آقا مشکل کشا ہو؟ جب ہمارے آقا مشکل کشا ہم کیوں ڈریں؟ آپ اس لیے نہ ڈریں کہ آپ کے علماء آپ کے خادم موجود ہیں، ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ آمنہ کا لال ہمارا مددگار موجود ہے، اس لیے آپ ڈریں نہ، ہر جگہ سوال کریں، ہر مولوی کو سوال کریں، اور اگر ویسے تو کوئی جواب نہیں دے گا، اگر دے تو بھئی ہم ہر روز ہر رات یہاں موجود ہیں، آپ آئیں ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب ایک حدیث میں آگے بھی کہہ لیں، کئی مرتبہ میں کر چکا ہوں، چونکہ ہمارے اسی اشتہار میں میں نے اس حدیث کو بھی نقل کیا، لہذا یہ حدیث بھی نوٹ کیجئے اور پہچانیے، میں نے اس کی سرخی جو قائم کی ہے، پیارے بھائیوں انہیں پہچانیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رویت بهجته علیہ وکان رداؤ فل اسلام اعتراہ الى ما شاء اللہ ہن سلخا منہ و نبذہ وراء ظہرہ و سعا على جارہ بالسیف و رماہ بالشرک قالت قلت یا نبی اللہ ایہما اولا بالشرک للمرمی اب الرامی قال بل الرامی۔ صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 81 مسند البزار کشف الاثار عن زوائد البزار صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 175 مشکل الاثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 865 الموجم الکبیر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 88 اور حدیث نمبر 169 مسند شامیین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 حدیث نمبر 1291 کتاب المعرفہ و تاریخ للفصلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 عن معاذ بن جبل۔ ترجمہ اس کا ملاحظہ کیجئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا، جب اس پر قرآن کی رونق آ جائے گی اور اسلام کی چادر اس نے اوڑھ لی ہوگی تو اسے اللہ جدھر چاہے گا بہکا دے گا، وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اسے پسے پشت ڈال دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار چلانا شروع کر دے گا اور اس پر شرک کے طعنے لگائے گا، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، یا رسول اللہ کہنے والا مشرک، یا علی مدد کہنے والا مشرک، وسیلہ مانگنے والا مشرک، معاذ اللہ استغفر اللہ، اسی طریقے سے یعنی حاضر و ناظر ماننے والا مشرک، نبی کو زندہ ماننے والا مشرک، اسی طریقے سے میلاد منانے والا مشرک، گیارہویں دینے والا مشرک، پوری امت مسلمہ کو مشرک کہے گا۔ تو آقا نے کہا وہ مشرک کہے گا، تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ شرک کا حقدار کون ہوگا؟ شرک جس کو کہا جا رہا ہے وہ یا جو کہہ رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت پر شرک کی تہمت لگانے والا مشرک ہوگا۔ یہ میں نے کتابوں کے حوالے بتا دیے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابوں میں الحمدللہ یہ حدیثی موجود ہے، مثلا علامہ ابن ساکر نے یعنی تبیین کذب المفتری فی ما نصب الی الامام ابی الحسن اشری میں بھی موجود ہے، المحجہ امام تیمی کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث صحیح الحمدللہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب بخاری شریف میں بہت واضح انداز میں فرمایا گیا، وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ قال انہم انطلقوا الی آیات نازلت پھر کفار فجعلوها علی المؤمنین، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024. حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو تمام خلق خدا سے شریر قرار دیتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں مومنوں پر چسپاں کر دی ہیں. جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا، انہوں نے ولیوں کے بارے میں کہہ دیا، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں. انہوں نے نبیوں کو کہہ دیا کہ نبی نفع نقصان کے مالک نہیں. انہوں نے بتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ سنتے نہیں ہیں. انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا یہ سنتے نہیں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شریر لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو بتوں والی آیتیں، کافروں والی آیتیں مومنوں پر چشمہ کرتے ہیں. یہ شناختی کارڈ ہے، یہ نشانی ہے. میرے آقا نے بتائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ پہچان لو باطل کون ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہے، وہ خود مشرک ہے. جو بتوں والی آیتیں، آج کسی بھی آپ وہابی کے پاس چلے جائیں، دیوبندی کے پاس چلے جائیں، مدودی کے پاس چلے جائیں، خاص ساری کے پاس چلے جائیں، احراری کے پاس چلے جائیں، یہ یعنی اب ڈاکٹر پور اسراری کے پاس چلے جائیں، جس کے پاس بھی آپ جائیں ان سے کہیں کہ یار کہاں لکھا کہ اللہ کے نبی مکھی کا پار نہیں بنا سکتے، کہاں لکھا غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک. وہ فوراً وہ آیتیں پڑھیں گے جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، فوراً وہ آیتیں پڑھیں گے اور مسلمانوں پر چسپاں کریں گے، انبیاء اولیاء پر چسپاں کریں گے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا حق پر کون ہے. ارے میرے آقا نے تو نشانی بیان کر دی، کہا اللہ کی قسم تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے. میں نبی کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر اعتبار کروں، صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات پر اعتبار کروں یا وہابی کی بات پر اعتبار کروں، صحابی تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی تو کہتے ہیں میری امت شرک نہیں کہتی، آج وہابی کہتا ہے سارے کے سارے مشرک ہو گئے، ہم ٹائی ٹوٹرو جو ہیں یہ ہم مسلمان رہ گئے ہیں، پوری امت مشرک ہو گئی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، امام غزالی کو مشرک، امام رازی کو مشرک، امام احمد رضا کو مشرک، یہ ایک ولی تو نہیں، ابن عربی، ابن الفارض، مجدد الافثانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت سیدنا غوث اعظم ثقلین، غوث الثقلین، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، آپ کسی ایک کو تو دیکھیے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. یہ سب کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائی انہوں نے میرے آقا کے والدین کو مشرک کہہ دیا، اور تو اور بات تھی، جو وہاں تک چلا گیا یہ اگر ہمیں مشرک کہیں گے تو اس میں چمبے والی میرے بھائی کون سی بات ہے. انہوں نے حضرت آدم کو مشرک کہہ دیا، معاذ اللہ صلی اللہ. ان لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو کافر مشرک، سینا میرے معاویہ کو کافر مشرک کہہ دیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا. اس لیے میرے بھائی غور و فکر کریں، سوچیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں. میرے آقا نے بھی نشانیاں بیان کر دی، میرے آقا نے ایک ایک نشانی بیان کی، کہا لمبی داڑیاں ہوں گی، شلواریں اور تامت جو ہیں وہ نصف ساق تک ہوں گے، ماتھے پر محراب ہوں گے، قرآن زبان پر قرآن ہوں گے، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا. یخرجون من الدین کما یخرج السام من الرمیا، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے نکل جاتا ہے. میرے آقا پر اعتراض کریں گے، میرے آقا نے فرمایا اس کی ذوالقرنین و خواصہ کی نسل سے لوگ ہوں گے جو میرے علم پر اعتراض کریں گے. فرمایا ما بال اقوام، ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہیں. آج دیکھیے اسی نبی اکرم کا منبر اور اسی پر مولوی ناچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرا نبی غیب نہیں جانتا. یہ منافقوں نے کہا تھا، میرے آقا نے کہا تھا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہیں. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض، نور پر اعتراض، ان کی روحانیت پر اعتراض، ان کی حجات پر اعتراض، کون لوگ ہیں؟ ان کو میرے بھائی پہچاننا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا. میرے آقا نے ایک ایک نشانی ان کی بیان کی ہے، ان کے ماتھے دیکھ لیں. حضرت عمر فاروق کو کہا عمر تمہاری نمازوں سے نمازیں زیادہ پڑھیں گے، تم سے قرآن زیادہ پڑھیں گے، تم سے روزے زیادہ رکھیں گے. عرض کی یا رسول اللہ جب سارے کام ہم جیسے کریں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ گمراہ ہیں. کہا سیما ہم التحلیق، ان کی خاص نشانی ہوگی، ان کے سروں پر ٹنڈے ہوں گی، یہ سر منایا کریں گے. اور دوسری بعض علماء نے اس کا معنی تحلیق کا کیا بلند، تو یعنی یہ سینے پر ہاتھ باندھا کریں گے، یہ خارجیوں کی نشانی ہوگی، سینے پر ہاتھ باندھیں گے، امت کو مشرک کہیں گے اور زور کی نماز سورج جلتے ہوئے ہی پڑھ لیا کریں گے. یہ ساری نشانیاں کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، محدثین نے بیان کی ہوئی ہیں، لیکن آج لوگ افسوس کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دیکھو جی یا رسول اللہ کہنے والا تو مشرک ہو جاتا ہے، ارے اگر یہ شرک ہے تو پوری دنیا میں پھر مسلمان کوئی نہیں بچتا، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، نہ مولا علی، نہ جبرائیل امین، کس کس نے میرے آقا کو یا رسول اللہ نہیں کہا، کس کس نے میرے آقا کو یا حبیب اللہ نہیں کہا، امام اعظم حضرت زین العابدین مدد کے لیے نہیں پکارتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے کائنات کی رحمت کرنے والے زین العابدین کی مدد کیجئے، کہاں زین العابدین کی رفتار ہے دمشق میں، کہاں میرے آقا مدینے میں، وہاں سے پکار ہے، انہوں نے امہ اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا، اس لیے میرے بھائی ان سے پرہیز کیجئے، یہ سوال آپ زبانی یاد کر لیجئے، اس کی اپنے اپنے کمپیوٹر سے یعنی جو ہے کاپی نکالیے اور ہر جگہ پہنچا دیجئے، میں کوشش کروں گا ہمارے عامر بھائی اس کو ویب سائٹ پر اسی طریقے سے پرنٹر کے ساتھ اس کو بھیج دیں اور یہ اسی طریقے سے آپ دوستوں تک پہنچ جائے، آپ اپنے اپنے پرنٹر سے نکالیے اور اس کو تقسیم کیجئے، اس کو چھپوائیے، ہر سنی کے ہاتھ میں یہ ایک ایٹم بم ہے، آپ دے دیجئے کہ دیکھیے جہاں انشاءاللہ یہ اشتہار ہوگا وہاں وہابی کبھی نہیں آئے گا، یہ ہے وہابیوں کے بارے میں سوال، انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو دیوبندیوں کے بارے میں بھی سوال جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ جی منیر بھائی وقت بھی کافی ہو چکا اور ہمارے مسکین بھائی پھر آج لیٹ آئے، مسکین بھائی مسکینوں والے کام کرتے ہیں لیٹ آتے ہیں، سہیل عبد المصطفیٰ بھائی ہیں، راضی بھائی ہیں، عبدل بھائی ہیں اور مسکین بھائی، تو میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے کہ اگر ہمارے مسکین بھائی کو اگر آپ محسوس نہ کریں تو مسکین بھائی کو ذرا پہلے وقت دے دیں، کل بھی یہ لیٹ آئے تھے تو ان کے سوال کا میں نے جواب نہیں دیا تھا، معذرت کر لی تھی، اگر یہ پہلے سوال کر لیں تو بعد میں، سہیل عبد المصطفیٰ بھائی تو اپنے ماشاء اللہ مہربان ہیں تو بعد میں دوسرے دوست کر لیں۔ جی منیر بھائی پلیز آپ تشریف لائیے، ہمارے پاس یہ چار آدمی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ جی منیر بھائی اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا یہ واضح طور پر ہوگا سوال یا کچھ اور بھی چاہیے؟